Bilet.pl i e-bilet.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 maja, jest 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Zarzut zabójstwa usłyszał jeden z mężczyzn zatrzymany po śmierci 15-latka w Lubinie na Dolnym Śląsku. Lokale wyborcze zamknięte. Na Litwie liczenie głosów po wyborach prezydenckich. Jednym z kandydatów Polak. Jest zgoda Franciszka na oficjalne organizowanie pielgrzymek do Medjugorji. Zarzut zabójstwa postawiła prokuratura rejonowa w Lubinie jednemu z trzech mężczyzn zatrzymanych po śmierci 15-letniego chłopca. Nastolatek zmarł w wyniku rany odniesionej od ciosu nożem. Znaleziono go na popularnym wśród młodzieży wzgórzu zamkowym. Wkrótce potem policja zatrzymała w tej sprawie trzech mężczyzn, 21, 22 i 23-latka. Prokurator zakończył też przesłuchanie drugiego z podejrzanych w tej sprawie. Postawiono mu zarzuty dwóch przestępstw: nieudzielenia pomocy ofierze oraz niezawiadomienia o popełnionej zbrodni morderstwa. Wobec obu mężczyzn prokurator wnioskuje o areszt. Trzeci z zatrzymanych wkrótce zostanie doprowadzony do prokuratury. Jemu też prokurator przedstawi zarzuty nieudzielenia pomocy oraz niezawiadomienia o popełnionej zbrodni morderstwa. Policja i prokuratura badają przyczyny tragicznego wypadku w Błotniku. W czasie rajdu Żuławskiego zginęło dwóch mężczyzn w wieku 34 i 50 lat, mówi starszy sierżant Karol Kościuk z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. Jedna z załóg biorących udział w rajdzie zjechała z drogi i wjechała do rowu melioracyjnego, do kanału wypełnionego wodą. W wyniku tego zdarzenia dwóch mężczyzn podróżujących autem zginęło. Na miejscu pod nadzorem prokuratora prowadzili czynności policjanci. Czynności będą nadal prowadzone w celu określenia okoliczności przyczyn tego tragicznego zdarzenia. By wydobyć samochód z rowu, strażacy musieli użyć specjalny podnośnik. Wiele razy losy kraju zależały od polskiej wsi. W latach 40. i 50., gdy wydawało się, że komunizm triumfuje, to polska wieś stanęła w obronie ziemi i kościoła, mówił prezes IPN-u Jarosław Szarek. W latach 80. rejestracje rolniczej Solidarności poprzedziły strajki rolników, dodał. Rolnicy wtedy wymogli trwałe zapisanie ochrony indywidualnej własności ziemi. Pierwsze takie rozwiązanie w całym bloku sowieckim, a później jeszcze były miesiące walki. Największy kryzys tego 81 roku, czyli kryzys bydgoski, gdy strajkuje cała Polska, został wywołany protestami w Bydgoszczy, okupacją siedziby Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w imię właśnie domagania się prawa do działalności niezależnych samorządów Związku Zawodowych Rolników Indywidualnych Solidarność. W Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie świętowano 38. rocznicę Związku. Listy do uczestników obchodów skierowali m.in. premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Patronat nad obchodami objął prezydent Andrzej Duda. 56,5% uprawnionych do głosowania obywateli Litwy wzięło udział w wyborach prezydenckich. Wstępne wyniki będą znane dopiero około północy. O najwyższy urząd w państwie walczyło 9 kandydatów, w tym wileński Polak Waldemar Tomaszewski, lider akcji wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin. Sondaże przedwyborcze dają największe szanse trójce innych kandydatów. Papież zgodził się na oficjalne organizowanie pielgrzymek do Medjugorje. Komentując decyzję Franciszeka, rzecznik Watykanu wyjaśnił, że nie oznacza to uznania przez Kościół mających zachodzić tam od 36 lat objawień. O decyzji papieża poinformowali dziś specjalny wizytator Watykanu dla parafii Medjugorje, arcybiskup Henryk Hozer i nuncjusz papieski w Sarajewie. Rzecznik Watykanu Alessandro Gisotti wyjaśnił w oświadczeniu, że papież w ten sposób pragnie wyrazić swą szczególną uwagę duszpasterską miejscu, w którym narodziły się liczne łaski Boże. Oznacza to, że od teraz parafie i diecezje mogą organizować oficjalne pielgrzymki do Medjugorje, przedtem miały charakter prywatnych wycieczek. Rzecznik zastrzegł jednak, że pielgrzymki, jeśli chodzi o aspekt doktrynalny, nie mogą powodować dwuznaczności i zagubienia wiernych. Dodał, że objawienia Matki Bożej, do których ma tam dochodzić, wymagają dalszych badań ze strony Kościoła. Papież kilkakrotnie wyrażał wobec nich wątpliwości. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Deszczowo, więcej przejaśnień nocą na zachodzie. Wysoko w Karpatach opady śniegu, chłodno od 2 stopni na zachodzie do 9 na krańcach wschodnich. Poniedziałek z przelotnym deszczem, na krańcach wschodnich możliwe burze. Wysoko w Karpatach opady śniegu od 10 stopni do 16, gdzieniegdzie na Podlasiu około 18, a nad morzem od 6 do 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mówicie, że żyjecie szybko. I? Macie dużo na głowie. I? My to słyszymy w Crédit Agricole i dlatego na koncie dla Ciebie łączymy wiele korzyści. I? To konto możecie mieć za zero. Zero za wypłaty z bankomatów w Polsce, zero za internetowe przelewy Elixir, zero za używanie karty. I? Ja to bardzo szanuję. Reklamę, w którą tak się montowałem, zrobiliśmy razem. Crédit Agricole, który daje Wam to, czego naprawdę potrzebujecie. Zwolnienie z wymienionych opłat przy wpływie na konto minimum 1000 zł i jednej płatności kartą lub blikiem w poprzednim miesiącu. Posługujemy się nazwami handlowymi, odpowiadają im nazwy usług reprezentatywnych. Słowniczek pojęć, tabela opłat i prowizji dostępne w placówkach i na stronie www.banku. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 26. Kwestia kultury. Mariusz Cieślik, witam Państwa w ten deszczowy wieczór, chociaż weekend był taki ładny, że aż szkoda, że się kończy. Ale mamy dla Państwa coś przyjemnego, myślę, na koniec tego weekendu, bo będziemy grać bardzo fajną muzykę i rozmawiać o rzeczach, które myślę wszystkich interesują, bo są takie rzeczy, które jakoś wszystkich bawią i do tych rzeczy należą na przykład piękne widoki, drogie przedmioty, moda. A dziś będziemy w gronie następującym. Joanna Bojańczyk, specjalistka od mody, miesięcznik Twój styl, tygodnik do rzeczy. Dziękuję. Dzień dobry. Kamil Śmiałkowski, chodząca encyklopedia popkultury, no i autor bondowskiego leksykonu. Dzień dobry. Oraz Dawid Muszyński, redaktor naczelny Na ekranie. Dzień dobry. Bardzo dobrego serwisu poświęconego serialom, czyli Państwo się już domyślają, że to będzie rozmowa o popkulturze i dzisiaj właśnie w tym gronie rozmawiać będziemy na temat, co i jak sprzedaje popkultura, a będziemy rozmawiać w związku z tym, że no chyba newsem tygodnia, nie licząc oczywiście newsów politycznych, jest kubek z pewnej znanej sieci, kawiarni, w pewnym jeszcze bardziej znanym serialu, czyli w Grze o Tron, o którym rozmawia cały świat, snując przypuszczenia, że to było specjalnie czy niespecjalnie i my się nad tym faktem za chwilę pochylimy, ale najpierw będzie, no cóż przy takim temacie mogłoby być jak nie James Bond. No to jest cykl, który jest właściwie jednym wielkim oknem reklamowym różnych produktów i na początek bardzo energiczna Tina Turner, GoldenEye, rok 1995. Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, he'll do what I please. Golden eye. Sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. and mirrors feel his presence in the crowd. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I've got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time. Kiedy słuchaliśmy tej piosenki, Dawid Muszyński słusznie zauważył, że ta piosenka sprzedała, no jakby to powiedzieć, światu no chyba najbardziej znaną polską aktorkę w tych, powiedzmy, komercyjnych produkcjach, Izabelę Skorupko. Chociaż czy to jest polska aktorka, to też jest dyskusyjne, bo ona pół życia, czy nawet wręcz dwie trzecie życia spędziła za granicą. No a w każdym razie my się do niej jednak przyznajemy, jak do wszystkiego, co dobre i piękne, przyznajemy się jako Polacy. Dziś rozmawiamy w gronie Joanna Bojańczyk, Kamil Śmiałkowski, Dawid Muszyński o tym, co i jak sprzedaje popkultura. No i musimy, chcąc, nie chcąc, a właściwie chcąc bardzo, zapytać o kubek, no powiedzmy tę nazwę, Starbucksa, bo cały świat o tym mówi w Grze o Tron. Specjalnie tam go położono, czy niespecjalnie? Kamil Śmiałkowski patrzy na mnie. Nigdy się tego oficjalnie nie dowiemy. Znaczy oficjalnie będą mówili, że to zostało wykasowane, będą sobie żartowali z tego i w najróżniejszy sposób zmieniali temat. Ja jestem przekonany, że to był jakiś duży milionowy deal i absolutnie z premedytacją zrobiono z tego aferę, która służy obu stronom. Mówi się o Starbucksie, mówi się o Grze o Tron. O nic innym, jednej i drugiej stronie nie chodziło. Tym bardziej, że mówimy o, no, o serialu, o którym mówi cały świat od kiedy się zaczął, a to jest finałowy sezon, tak? No właśnie wyliczono, że darmowa reklama, nazwijmy to na te potrzeby, że to był, załóżmy, przypadek, no, to darmowa reklama została wyliczona na 2,3 miliarda dolarów. Że taką reklamę tutaj Gra o Tron zrobiła Starbucksowi. Tak, ale mówimy też o momencie tym, co się teraz dzieje, a przecież to będzie żyło jeszcze dłużej. To właśnie to jest pytanie, ponieważ już jeśli ktoś wejdzie na aplikację na przykład HBO Go, żeby obejrzeć ten odcinek, plik został już zastąpiony przez HBO, czyli tego kubka tam nie ma, więc my możemy sobie teraz mówić, pamiętasz, my widzieliśmy go jeszcze na żywo. No i są memy z tym kubkiem, już teraz krążą po internecie. Tak, ale znaczy dzisiejsza popkultura żyje bardzo krótko, więc tak naprawdę za tydzień, dwa już to zostanie przykryte czymś innym. Będzie wychodziło tylko w bardzo specjalistycznych dyskusjach na temat. Bo faktycznie przez tych kilka dni to, co zrobił ten kubek, to zrobił. I fakt te miliardy, które miał wygenerować, wygenerował. I już. Pani Joanna nic nie mówi, bo ona chyba nie lubi kawy w kubkach plastikowych. Ja chodzę do Starbucksa, ale jestem jedną z nielicznych osób, które nie widziały żadnego odcinka Gry o Tron, więc nie mam nic do powiedzenia w tej sprawie. Czyli tutaj wszyscy się po prostu śmieją, dlatego że po pierwsze to nie jest serial, który jest robiony z dnia na dzień. Ja byłem na planie tego ostatniego sezonu i to było w listopadzie 2017 roku. Więc oni mieli rok na to. Półtora roku temu. Tak. Więc oni mieli, żeby wstawić ten kubek albo żeby go wymazać. Dokładnie. Mieli na to rok, żeby go znaleźć. Bo to nie jest też coś, co ludzie znaleźli po tygodniu. No, nie oszukujmy się. W Polsce ten odcinek można było obejrzeć o godzinie 3 w nocy. Mhm. Jak ja się obudziłem o 8, to już internet wrzał, że go wszyscy zobaczyli. Więc no, to nie jest coś, co było trzeba na stop klatce lecieć, rozjaśnić obraz, jak w niektórych przypadkach. Nie, to po prostu rzucało się ja w oczy. Ja wiem, że reklama ma swoje kalkulacje, ale zastanawiam się, kto z widzów tego serialu pobiegnie zaraz do Starbucksa, zobaczywszy tam ten kubek. To tak nie działa, pani Joanno, bo na przykład... Nie działa jako perwersja. Ja mogę powiedzieć też, jesteśmy w radiu, które jest radiem bardzo muzycznym, no to mogę państwu powiedzieć, że państwu przed radioodbiornikami, państwu w studiu, że był taki moment, kiedy Starbucks bardzo mocno, ale to bardzo mocno wszedł w muzykę i na przykład wydał płytę Paula McCartneya. To nie są żarty, no to jest naprawdę no, wielkie nazwisko i wydaje mi się, że przy całym uznaniu dla Paula McCartneya, no, wspaniały koncert kilka miesięcy temu zagrał w Krakowie. No i to jest legenda bez dwóch zdań, jest w fantastycznej formie. Wydaje mi się, że bardziej im się opłaciło zapłacić to, co zapłacili, czy też nie zapłacili producentom Gry o Tron, czyli HBO, czy komu tam jeszcze innemu, niż inwestować w te wytwórnie, bo o tym mówi cały świat, a o tamtym ja się dowiedziałem tylko przy okazji, przygotowując się do tego programu. Nie, to jest kwestia nie tego, że natychmiast ktoś pobiegnie do Starbucksa, tylko no, cała zabawa w product placement, czy tego rodzaju, czy taki, że oglądamy jakiś film hollywoodzki i faktycznie co chwila ktoś ma ten kubek Starbucksa w ręce, no, polega bardziej na szeroko pojętej świadomości marki, że dzisiaj nawet w Polsce, kiedy mamy tych sieci 5 czy 10, które... To ta jest takim numerem jeden jednak, jeśli chodzi o rozpoznawalność. Dokładnie. Kiedy będziemy szli ulicą i widzimy po drodze cztery kawiarnie, no to, że widzieliśmy ten Starbucks tu, spowoduje, że no, o ciupinkę chętniej wyjdziemy do Starbucksa. No, ale tak, to tak tylko przyznać, że robią to trochę inteligentniej niż nasze seriale, w których bohaterowie rozmawiają 20 minut o zaletach kredytu, więc... A to nie, to akurat Amerykanie tego się nauczyli, że product placement to nie może być takie rzucone w oczy, ale z drugiej strony, no mamy co roku koncerty Męskie Granie organizowane przez jeden z browarów i też nikt nie poleci po trójka to, że... Trójka je transmituje. Tak, no i nikt tego nie odbiera tak, że kurczę, posłuchałem, muszę lecieć po piwo. Nie, to jest po prostu to, że nazwa nam się zapisuje w umyśle, jak idziemy do sklepu, to nawet już podświadomie po prostu, znaczy nieświadomie, przepraszam, łapiemy produkty i wrzucamy. A no nawet tak kolorystyka tym... tych plakatów, kolorystyka jest, kojarzy się z logotypem marki piwa, w związku z czym też jakby od razu mamy przyjemne skojarzenie. Nawet sam jakieś pozycjonowanie. O tym dzisiaj mówimy już właściwie jest znamienny. I nawet jakieś takie pozycjonowanie. No, ludzie, którzy kojarzą się z Trójką, czyli no, powiedzmy z jakąś marką radiową, sięgną po ten żywiec. Ludzie, którzy oglądają Grę o Tron, mają HBO, sięgną szybciej po Starbucksa. No. Ja, dla mnie mistrzostwem świata by było, jakby Starbucks wydał swoją wersję kubka z napisem Daenerys, prawda? I tu już byśmy pewnie mieli, że ludzie by się ustawili, żeby sobie taki kubeczek kupić. Ale musiałaby to być, uwaga, wersja limitowana, bo gdyby była nielimitowana, to każdy mógłby sobie ją kupić, nie byłoby tej zabawy. To może teraz zagramy. Skoro już był Paul McCartney tutaj wspomniany, to będzie to Paul McCartney z zespołem The Wings. Oczywiście James Bond, tym razem z Rogerem Moore'em jeszcze, z roku 73, Live or Let Die. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. If this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. with this ever-changing world in which we live in makes you give in a cry. Say, live and let die. Paul McCartney, Live or Let Die z filmu pod tym samym tytułem, filmu z Jamesem Bondem, którego wtedy grał Roger Moore. No to już nie możemy uciec od tego tematu i musimy rozmawiać o Jamesie Bondzie, bo to chyba już wszystko się da powiedzieć o tym bardzo chyba ciekawym, kultowym wręcz cyklu filmowym, ale nie to, że tam nie ma product placementu. No to chyba jest jeden wielki product placement. Wiesz co, i tak było od samego początku, bo to robił już Ian Fleming w powieściach i w opowiadaniach. Pamiętam jeden z bardzo niewielu tytułów, który im pozostał, bo jeszcze nie został zekranizowany, bo tak to oni wszystkie tytuły, jakie Fleming używał do tej pory, użył w swoim życiu, zekranizowano. Było takie opowiadanie 007 w Nowym Jorku. Takie miało tytuł. Miało 3 strony. Było opublikowane w jakimś... Trudno z tego zrobić film. Poczekaj, było opublikowane w jakimś numerze Playboya w latach 60. i opadanie wyglądało w ten sposób, że w pierwszych dwóch zdaniach James Bond mówił, że leci do Nowego Jorku po to, żeby kogoś tam zabić, po czym przez całą resztę tych 3 stron było dokładnie wymienione, do którego lokalu pójdzie na kolację i co zje, gdzie kupi sobie najnowszy garnitur, gdzie kupi krawat, to było wszystko autentyczne lokacje. I Ian Fleming machnął taki produkt. Dokładnie to wyglądało jak odcinek Seksu w Wielkim Mieście. Całe to opowiadanie. I miało 3 strony. I to jest jedno z ostatnich rzeczy, jakie stworzył z Jamesem Bondem. Zresztą to, co o Bondzie powtarza się przy każdej rozmowie, no to jest Martini, tak? No to tak. Nie ma większego producentu, który nam wrył się po prostu w głowę. No. Ja byłem przekonany do dziś, a dziś to sprawdziłem dopiero, że Martini to jest rodzaj alkoholu. Okazuje się, że nie. To jest konkretny producent konkretnego alkoholu. Tak, tak. I tak samo samochód Bonda, na jaki by nie zmienił, to zawsze będzie dla nas Aston Martin. No nie, no jednak BMW bardzo chyba, myślę sobie, chwaliło tę współpracę. Znaczy w końcu się wycofali producenci, ale no jakoś wizerunkowo dobrze to zadziałało dla tej marki. On przez lata zmieniał, no ale zawsze nam się utrwało to pierwsze i stąd. Ale tutaj przed chwilą pani Joanna Bojańczyk powiedziała coś, o czym ja nie miałem pojęcia i to mnie niesłychanie zainteresowało, no bo pani Joanna powiedziała, że jeszcze były garnitury Brioni, tak? Tak, takiej włoskiej firmy Brioni, kiedyś niszowej, dzisiaj już globalnej. No i oni się w jakimś sensie odbili od takiego wąskiego grona odbiorców przez Bond. Wprawdzie teraz... Że jakby to poszło za daleko, że były za drogie te garnitury, czy jak to nie, tłumaczy? Znaczy w sensie firma się odbiła, bo oni sprzedawali no, bardzo mało w jakichś małych sklepach. To była elitarna tak, marka, tak? Nagle się okazało, że wszyscy mówią, jakie garnitury nosi Brioni. Nosi Bond Brioni, tak? Tak. Potem oczywiście zaczęła się walka o to, jakie jeszcze mu wcisnąć marki. No zegarki, tak, oczywiście. No, nie, ale właśnie marki ubrań. Mhm. I Paul Smith, ostatni taki angielski krawiec, do tego się włączył. Tam jeszcze inne marki weszły, także no w miarę, że tak powiem, komercjalizacji. No jeszcze ciągle zegarki są nowe. Tak, ale to, co pani mówi, jest jak gdyby ciągłym zwyczajem całego Bonda, bo dokładnie to samo mamy z samochodami. Najpierw był Aston Martin, marka absolutnie luksusowa, niszowa, której wypuszczają po kilkaset sztuk rocznie, no a w momencie, kiedy to już poszło na poważnie, no to musiało być BMW, którego... No tak, ale to Kamil, wybrałeś mnie z błędu, ale w pewnym momencie oni ten Weichert za mocno przesunęli, jak wprowadzili piwo Heineken, oczywiście, to już wszyscy powiedzieli, nie, chwila, moment, to już jest za dużo. Bond nie może pić Heinekena. Nie wiem, co na to producenci i co na to fani tego piwa. Na pewno nie brakuje ich u nas w naszym kraju, bo przecież to piwo sponsorowało jeden z największych festiwali muzycznych i jest w Polsce dość dobrze znane, ale no jak widać... No, ale chodzi, to chodzi o wypoziomowanie, że Bond jednak zakłada jakąś elitarność. A no piwo, że, no, które... że aspirujemy, do, znaczy kupując to, co Bond, aspirujemy do luksusu, mówiąc krótko. No stąd chociażby te zegarki, które jak wiemy w Polsce są, no to nie są tanie, to nie są tanie zegarki, biorąc, które on nosi. To są takie zegarki po mniej więcej 50-60 tysięcy najtańsze, z tego co ja pamiętam. Bo raz sobie zadałem trud, żeby sprawdzić, co, jaki to on zegarek reklamuje. No i tak samo jest, wiesz, popularność Bonda działa na poziomie, nie wiem, komórek. Że on używa komórki, która trafia tam ładnych kilka miesięcy później do normalnej sprzedaży i wtedy już jest bardzo popularna, bo wszyscy ją widzieli w Bondzie. To chyba tak było z Blueberry. Tak? Blackberry. I z Blackberry, przepraszam. I z Sony. Tak. Działanie podprogowe poniekąd. No, tak, tylko że właśnie mi się strasznie podoba, przynajmniej w Bondach, to, że jak on właśnie pisze tego Heinekena, czy korzysta z telefonu, to najazd kamery nie jest taki, że ta logo zajmuje cały ekran, tak jak jest u nas, tylko my wyłapujemy po prostu w niektórych ujęciach, co on ma w rękach, bo nas to nawet interesuje. My chcemy wiedzieć, z czego on korzysta. Zresztą to działa nawet na poziomie przecież lokacji. Ile się mówiło o tym, że Meksyk wyłożył kilka milionów dolarów na to, żeby w ostatnim Bondzie na chwilę akcja przeniosła się do Meksyku. Tak, no to ja Państwu powiem, jak działa to na konkretnego człowieka. Otóż nie dalej jak latem ubiegłego roku wybrałem się na wakacje do Czarnogóry nad Zatokę Kotorską, ponieważ od lat marzyłem o tym, żeby tam pojechać, ponieważ zobaczyłem widok tej zatoki. Gdzie? W Casino Royale. Mm. Zobaczyłem, mówię, Boże, co za wspaniałe miejsce. Ja bym tam chciał pojechać. No, muszę powiedzieć, że się wcale nie rozczarowałem. Jest przepiękne to miejsce. Woody Allen dostawał też budżet miast, które chciał, taki, żeby on tam Kraków kręcił. Barcelona mu zapłaciła. Pamiętam tylko, że budżet był za mały. I dostał Bromskiego. No, ale wystarczyło jakoś na taki nieduży kameralny film. Ale był przecież Vicky Cristina Barcelona, nie przypadkiem. Tak, byli zakochani w Rzymie Woody'ego Allena. Był o północy w Paryżu. Tak, to był okres jego europejski, kiedy tak, przyjeżdżał tam, gdzie płacili. Czyli kraje dobrze wiedzą, że dobrze osadzony film to także dla nich jest product placement. To, co jest przy Władcy Pierścieni Hobbicie, gdzie teraz wszyscy fani masowo jeżdżą, żeby zobaczyć te lokacje, żeby przejść to jeszcze taki mały przypis, bo przy okazji wycieczki do Czarnogóry wybrałem się również do Dubrownika. Ale wcale nie było to związane z Grą o Tron, bo mówiąc szczerze, nawet wstyd się przyznać, nie wiedziałem, że tam był. Wiesz co, Gra o Tron ma najwięcej do powiedzenia chyba w Irlandii Północnej. Ja byłem na takiej wycieczce, kiedy lokalny odpowiednik PiS-u zaprosił dziennikarzy z całej Europy, żeby obwieść nas po wszystkich tych miejscach, gdzie kręcona była Gra o Tron, żebyśmy zrozumieli, że Irlandia Północna, Belfast to jest właśnie taki, tak jak Nowa Zelandia dla Śródziemia, tak tu jest Westeros i tu powinniśmy zapraszać swoich ludzi. W pojedynku z Grą o Tron Ulysses niestety nie ma szans. To znaczy Irlandia, która wydawało się wiele zawdzięcza Joyce'owi, to Gra o Tron ją pobiła. Belfast najwięcej stawia na Titanica paradoksalnie. Oni mają takie muzeum Titanica, bo liczy się to, że tam zbudowano Titanica. Nieważne, co kilka dni później z nim się stało, ale że tam go zbudowano, więc tam i tak my mamy to centrum Kopernik. Zbudowano go dobrze, tylko nawigator źle płynął. Ale też ciekawostka, w tych hangarach, gdzie budowano Titanica. No tam właśnie kręcą. I tak, tam kręcą, bo tam jest studio filmowe, gdzie wnętrza, właśnie ten żelazny tron, to jest właśnie w jednym z hangarów, gdzie składano Titanica. To przeciekawe. Ja Państwu powiem, że właśnie we wspomnianym już Dubrowniku spotkałem fanów Gry o Tron, którzy chodzili sobie tam z tymi różnymi mapkami i tam mówili, a to była kręcona taka scena Gry o Tron. No to dokładnie taką mapkę mogą Państwo znaleźć a propos Irlandii Północnej właśnie w serwisie na ekranie, bo tam wtedy, kiedyż ja byłem naczelnym, zamieściliśmy taką mapkę po tej mojej wycieczce, bo bardzo dokładnie żeśmy to zwizualizowali, gdzie, w którym miejscu, która scena była kręcona. Dobrze, to teraz chyba, myślę, zagrajmy, bo mamy fantastyczną, naprawdę przepiękną piosenkę, myślę, że może jedną z najlepszych, a może nawet najlepszą, pewnie zdaniem wielu, w historii Bonda, to jest Skyfall z filmu pod tym samym tytułem. To już był Daniel Craig, który zdaje się teraz ostatni raz, tak? Wciela się on, w... Znaczy nie, z tego co ja pamiętam, to on podpisał ostatni raz na dwa filmy teraz, tak? Aha, okej. Okay. Jeszcze zdążył trzy razy zrezygnować, znowu wrócić, zrezygnować. Tak, ja Państwu jeszcze powiem na marginesie, że Daniel Craig kiedyś udzielił takiego wywiadu, który mnie niezwykle rozbawił, bo aktorzy brytyjscy różnią się od innych aktorów tym, że to są często bardzo dobrze wykształceni ludzie po bardzo dobrych uniwersytetach, takich normalnych uniwersytetach. I powiedział tam, no tak, to wiecie Państwo, tym dziennikarzom mówił, wiecie Państwo, no to jest oczywiście przyjemna praca w Bondzie, tylko ja głównie tam biegam po planie, filmują moje nogi i moją sylwetkę. To jest nieco męczące dla człowieka w moim wieku, no ale chociaż dobrze płacą, to jakoś da się to wytrzymać. To teraz będzie Skyfall i Adele. Together. Adele, Skyfall z filmu pod tym samym tytułem, oczywiście z Jamesem Bondem. Wtedy w Jamesa Bonda wcielał się Daniel Craig. A my wracamy do rozmowy o tym, co i jak sprzedaje popkultura. A ja bym chciał teraz zapytać panią Joannę Bojańczyk, bo jest jedyną kobietą w naszym gronie i trochę nie pozwalam jej dojść do głosu, bo jest jeszcze, oczywiście poza takim bezpośrednim reklamowaniem konkretnej marki, można powiedzieć, że filmy lansują też wręcz mody pewne takie na różne style, czy też w ubieraniu się, czy nie wiem, po prostu lansują pewien styl życia, ale też styl wyglądania, styl zachowywania się, prawda? To jest znacznie więcej niż tylko konkretne produkty. To znaczy, jeżeli myślimy o wspomnianym tutaj już przed chwilą przez Dawida Muszyńskiego seksie w Wielkim Mieście, to nie są tylko szpilki Manolo Blahnika i jakieś jeszcze konkretne inne buty, powiedzmy. To jest jakby też styl życia i styl i pewien typ mody zachowywania się w konkretnych sytuacjach, prawda? Wie pan, kiedyś moda była po prostu krawiectwem, szyciem. Krawiec, ludzie się ubierali. Co pewien czas to się trochę zmieniało. Tutaj było dłużej, krócej, było modny czerwony, potem biały. A w pewnym momencie, jak do mody wkroczył globalny przemysł i zamiast krawcowych zrobiły się wielkie sieci, no to zrobiło się bardzo dużo towaru i ten towar trzeba było sprzedać. Żeby sprzedać towar, trzeba było go zareklamować. Także oczywiście najprostszym sposobem było wprowadzenie go, moda jest obrazem, wprowadzenie go właśnie do kina, do telewizji. No, także oczywiście, że kino sprzedaje marki, sprzedaje zachowania też. No, Working Girl, wszystkie dziewczyny nagle zaczęły nosić... Pracująca dziewczyna z Melanie Griffiths. Zaczęły nosić Adidasy, bo ona nosiła sportowe buty idąc do pracy, a potem wkładała szpilki. I nagle się zrobiła wielka... To pomogło zresztą... W latach 80. z kolei Policjanci z Miami, Don Johnson wylansował t-shirty do marynarek, prawda? Tak, no takich rzeczy jest bardzo dużo, ale teraz zaczyna to mieć bardziej bezpośredni związek z tym, co się dzieje na ekranie, małym i dużym. Na przykład teraz H&M będzie miał kolekcję wypuszczoną na podstawie współpracy z serialem Stranger Things. Także no zresztą tutaj Gra o Tron, o której tutaj panowie mówili, której ja niestety nie widziałam, też bardzo się odbiła w modzie. No, właściwie wszystkie seriale, można powiedzieć, że... Ale chyba rzeczywiście, no takie poczucie, może się mylę, ale mam takie poczucie, że rzeczywiście ten wspomniany tu już seks w Wielkim Mieście był takim przełomem chyba, bo tam... No on był bardzo nośny, bo... Bo te kobiety ciągle się przebierały, tak? No bo czyli jego... Tak, jego treścią było ubieranie się. To już był ten product placement na poziomie bezczelnym, po prostu. Na poziomie tak wizualnym, bezczelnym, kiedy ona mówi, że ona chodzi teraz do wypożyczalni, to i właśnie oddała torebkę jednej firmy i wzięła torebki dwóch różnych, cały czas wymieniając wszystkie możliwe nazwy, pokazując bardzo ładnie, o czym mówi, więc no, dochodzi to, zresztą są też te filmy przecież, które zajmują się taką analizą, dekonstrukcją tego rynku, czy Pret-a-Porter Altmana, czy nawet Diabeł ubiera się u Prady, kiedy w jednym monologu Meryl Streep tłumaczy, na czym polega moda, że te kilka sezonów, że to, że ci się wydaje, że jesteś anty, bo chodzisz w czymś takim, to wzięło się stąd, że 3 lata temu była taka kolekcja, potem to trafiło na przeceny, potem to trafiło tu i teraz ty włożyłaś to, a to jest cały czas ten sam obieg mody, w którym bierzesz udział. No teraz ja mam takie też poczucie, że to też tak się mówi chyba w branżowej prasie, że już czegoś takiego jak klasyczna moda już nie ma. To znaczy jest tyle tych obiegów mody, że właściwie ten główny nurt już wszystko też nie istnieje. Wszystko się wymiesza, bo i właściwie nikt dokładnie nie wie, co jest modne. No bo teraz, bo tak pani, jak pani mówiła, bo to rzeczywiście jest poglądowe, że jeżeli ta współpraca między, nie wiem, producentem serialu Stranger Things, świetnego serialu, naprawdę świetnego, ale jednak, no powiedziałbym, no mało, jakby to powiedzieć, kojarzącego się z modą, tak? Ja zaczęłam tam oglądać, co jest do zaoferowania i właściwie okazuje się, że to są t-shirty głównie i kostiumy kompielowe, więc nie jest to wielka moda, jest to tylko marką, lecimy marką. Oczywiście się też wydaje, że przy Stranger Things to jest ta nostalgia do mody lat 80., że można ją ponownie sprzedać, zaprezentować osobom, które w tamtych latach nie miały pieniędzy, żeby ubierać. Teraz możemy powiedzieć, że raczej te ubrania znowu są modne. Raczej nie było. Się jeszcze nie urodziły. Albo się jeszcze nie urodziły. No to różnie bywa. Patrząc po koncertach Backstreet Boysów, jak ostatnio widziałem, kto tam się rzuca pod scenę. Ale raczej panie dobrze po 40, tak. Rozumiem. Tak? Ale tutaj właśnie to jest, tylko i wyłącznie mam wrażenie, to jest na tej nostalgii, że wygrzebujemy to, co było, bo przecież Stranger Things to są lata 80. Sprzedajmy to jeszcze raz z logiem Stranger Things, na pewno ludzie kupią. Ale jednak jednocześnie jest coś takiego, co chyba pani to przyzna, że zwracam się do wybitnego fachowca, oczywiście doceniam wiedzę kolegów, specjalistów od kina i seriali, ale jeśli chodzi o modę, to tymi ikonami na dziesięciolecia zostawali ludzie tacy jak, nie wiem, Audrey Hepburn, tak? Czy, nie wiem, czy James Dean, jakby coś się za tym, i to zostawało... Ma pan na myśli, że byli bardziej długotrwali. To było bardzo długo. Pozostali jakoś... wtedy wszystko trwało dłużej. Moda też trwała dłużej. Kiedyś moda trwała, jeszcze kiedyś, w praczasach moda trwała, nie wiem, 20 lat. Potem moda trwa 10 lat. No teraz właśnie moda nie wiadomo ile czora trwa tydzień, bo do Zary akurat przywieźli nowy towar, trudno powiedzieć. Natomiast ja myślę, że w dalszym ciągu jest coś takiego, że moda trwa 10 lat. Bo jak państwo popatrzycie, co żeście nosili 10 lat temu, to właściwie nosiliście mniej więcej to samo, co może trochę zmienił się fason spodni. Ale to w sumie nie są wielkie zmiany. Także jakby moda pędzi szybko, jest jej bardzo dużo, a jednocześnie jej w ogóle nie ma. Ja jestem złym agregatem, bo ja kocham moje stare t-shirty i jakoś tak... Mam problem, że się z nimi rozstać. Nie wyrzucaj starych t-shirtów, ja za 10 lat będą znowu modne. To jest też, to jak państwo chcą mieć konkretną korzyść z posłuchania naszego programu, to jest dobra rada od specjalistki, wsparta naszym życiowym doświadczeniem. Nie wyrzucaj swoich starych ubrań, za 10 lat znowu będą modne. To teraz zagramy piosenkę, a potem porozmawiamy o tym, o czym tylko napomykaliśmy, o tym, jak to w Polsce wygląda. I teraz będzie Casino Royale, czyli już oczywiście znowu Daniel Craig i You Know My Name, czyli Chris Cornell. Eyes I've deceived. I've seen angels fall from blinding heights. But you yourself are nothing so divine. Just next in line. Thank you. You Know My Name, czyli Chris Cornell z Jamesa, z filmu o Jamesie Bondzie Casino Royale. I teraz, ponieważ się zbliżamy powoli do końca, to chciałbym wrócić do wątku, który tutaj się pojawił, czyli nieudanych product placementów polskich, bo ja chyba sobie udanego nie przypominam, mówiąc zupełnie szczerze. Mówię o kinie i serialach, to nie wiem, czy można wskazać udane. Wiesz co, a pomyśl... Znaczy, udane to są te, które w jakiś sposób robią wrażenie, a widz często nie jest ich w ogóle świadomy. Bo każdy... To znaczy takie, które nie mają product placementu, a i tak nim są. No, mówię chociażby o tym, bo każdy z nas ma jakieś doświadczenia telewizyjne pewnie. Ileż razy było tak, że kiedy mamy mieć jakiś program w telewizorze, no to najpierw jakaś pani biegnie z nami do centrum handlowego, do jakiegoś sklepu tam właśnie typu Z, ubiera nas tam, a to centrum z największą radością ten sklep oddaje te wszystkie rzeczy, czy wypożycza, po to tylko, żebyśmy byli w ich rzeczach, co nie jest w żaden sposób opisane, ale jesteśmy w tym i ludzie widzą i gdzieś to podświadomie na nich wpływa. No to jest product placement inny niż w polskim kinie, gdzie, jak to zwykle wiemy, jest 15-sekundowe zbliżenie na markę wódki, którą piją główni bohaterowie. No, albo bohater opowiada o garnkach pewnej firmy. Potem na forach są takie zapytania. Słuchajcie, sukienka, którą miała Agata Młynarska tam w Pytaniu na śniadanie, wiecie co to jest? No, tak, no a to właśnie to jest skórek. Ja zauważyłem trochę taki januszowy product placement, na zasadzie chcemy mieć na przykład... Januszowy, czyli obciachowy. Tak, obciachowy. Chcemy mieć na przykład Forda Mustanga, tak było w ostatniej komedii z Piotrem Adamczykiem i panią Romą Sierowską, tak, gdzie ona jeździ Mustangiem, ale nie chcemy dogadać się z Mustangiem, więc z tego samochodu zdejmujemy znaczek. Co dla mnie jest największym wieśniactwem, bo jak już bierzemy Mustanga, to po to, żeby krzyczeć światu, to jest Mustang, a nie po to, żeby tego konia pięknego zdjąć. Ale pamiętam takie seriale w telewizji polskiej, gdzie widocznie mieli jakiś układ z jedną marką samochodów, więc wszystkie inne były, miały pozaklejane loga po prostu. Naprawdę? Tak. Ja pamiętam, to był taki jakiś przełom interesujący dla mnie wtedy, że Krystyna Janda do swojego debiutu fabularnego, do filmu Pestka, według książki powieści Anki Kowalskiej, miała umowę z jedną dużą francuską marką na R, to wiemy jaką, i wszyscy tam jeździli Renault. I było o tym głośno, tak. I to było, ale to była Krystyna Janda. Było w wywiadach. I to było, no. Ale to było pierwsze takie, a potem to już przestało na kimkolwiek robić wrażenie, mam wrażenie. Wiesz, najgorzej jest niestety w serialach. Najgorzej jest w serialach i to tych obyczajowych, kiedy no, serial mamy Rodzinka wrażenie. Na przykład ma tak, tak już tak obcesowe. Ale oni przynajmniej jakoś to, ale u nich jeszcze przynajmniej w tym komediowym anturażu niektóre te rzeczy pasują do fabuły, a czasami jak oglądałem, nie wiem, serial Nad rozlewiskiem, w którym ta biedna Joanna Brodzik musi zacząć każdą rozmowę od tego, jaka fajna, jaka fajny jest olej kujawski i mam wrażenie, że ona wstając rano po prostu trzy łyki oleju kujawskiego, żeby się rozbudzić. Dla mnie mistrzostwem świata i tak chyba był Klan, gdzie autentyczna scena możecie ją sobie znaleźć na YouTubie, przychodzi pani do swojej mamy, czy był już u ciebie listonosz? Tak, był. Przyniósł mi emeryturę z banku pocztowego. Dzięki temu mogłam kupić tą magarynę. I ten człowiek tak siedzi i mówi, czy to jest Truman Show, gdzie oni tak do niego mówili, to w zasadzie reklamujemy teraz tak szybko, a on tak stał i tak, co ty robisz? Te dialogi są tam tak sztywno, żeby wyrzucić jak najwięcej marek, że człowiek nie wie, czy ogląda blok już reklamowy, czy ogląda już serial. Dojdziemy do miejsca, gdzie one będą płynnie przechodzić między sobą, bo w blokach reklamowych będą grali ci sami aktorzy w tych samych rolach, w których są w tym momencie to już w serialu. Jesteśmy tego coraz bliżej w Polsce, mam wrażenie, bo naprawdę ci sami aktorzy grają na przykład, nie będę nazwisk podawał, w komediach romantycznych, co w kolejnych reklamach różnych sieci komórkowych, banków i tak dalej. Zobacz, ale po raz pierwszy ostatnio mieliśmy do czynienia z... I ciekawe, czy w tą stronę to pójdzie, tak jak było przy Planecie Singli, że ich układ z, już nie pamiętam z którą, ale z jedną z tych, od tych takich wafelków firm, spowodowało, że wyszła specjalna edycja pod tytułem Planeta Singli. Że działa to w drugą stronę. Że nie reklamujemy markę w filmie, tylko film reklamujemy w marce. I to jest już coś nowego. To jest już poziom, którego jeszcze do tej pory w Polsce nie mieliśmy. Znaczy, te początki były no jednak straszliwe. Ale tego product placementu. My cały czas możemy to oglądać, że jeśli pojawia się jakiś model komórki czy samochodu w filmie czy w polskim serialu, nawet teraz, to kamera tak zoomuje, żebyśmy widzieli tylko to logo. I to nas tak odrzuca, bo w amerykańskich to tam widzimy tego Macintosha, tak, Apple'a, który się przewija. Jest wszędzie, w każdej komedii romantycznej. Ale nie jest tak wyeksponowany, żebyśmy powiedzieli, że on jest tylko w kadrze. Wiesz, a poza tym to działa jeszcze w drugą stronę, że w telewizjach, nie wiem jak w prywatnych, ale w państwowej telewizji publicznej, jest specjalna komórka, która pilnuje. Żeby w radiu na szczęście nie widać. Żeby też przypadkiem nie pojawiła się jakaś marka, która nie ma zapłaconego produkt placementu, więc kiedy przed laty pisałem tam scenariusze do programu kulinarnego, który opowiadał o tym, że jeździmy po Polsce i pokazujemy najlepsze restauracje w Polsce, jakie są, to nie mogliśmy, opowiadając o tych restauracjach, nie mogliśmy nigdy podać nazwy tej restauracji. Och, to przedziwne. Ale myślę, że to się mieści jakoś w logice tego, że biuro reklamy zawsze chce jak najwięcej zarobić w telewizji, bo to przecież po to jest telewizja, żeby na reklamach zarabiała. Nawet jeden z wiceprezesów komercyjnej stacji zażartował kiedyś, że program to niepotrzebne, co jest pomiędzy reklamami. Pani Joanna, czy udało się, jeszcze na koniec chciałbym panią zapytać, udało się jakoś pomóc jakiejś marce ciuchów polskiej dzięki serialowi kinu? Ja nic takiego nie pamiętam, ale może pani pamięta? Słabo. Widzę, że słabo. Słabo. Ja chciałam tak. To jeszcze taki fragment dorzucić, może bardziej związany z tak zwaną kulturą niż z popkulturą. Mianowicie wiadomo, że wystawy o modzie w wielkich muzeach cieszą się ogromnym sukcesem frekwencyjnym. No typu mają, że wystawa o Aleksandrze McQueenie ma 700 tysięcy widzów. I teraz to w Metropolitan... To tyle, co polski sit kinowy. Teraz w Metropolitan Museum w Nowym Jorku zaczyna się wystawa o kampie, o sztuce kampu, czyli takiego już mega kiczu. I, kiczu, który jest sztuką, można powiedzieć nawet wręcz. I ten, który jest uważany za sztukę. Tak, tak. I tę wystawę reklamuje teraz tak zwany bal Metropolitan Museum, w którym zapewne państwo się natknęli na to te tak, zdjęcia. Ale zdjęcia były wszędzie. Zdjęcia były wszędzie. Więc to wystawę sponsoruje firma Gucci. Wszyscy zapamiętali Lady Gaga. Wszystkie firmy się tam prezentują. Czyli, a chce pani powiedzieć, że jest jeszcze coś jakie takiego... jakie to ma przełożenie, to też ma przełożenie na sprzedaż. Tak, że jeszcze jest coś takiego, tak. Nawet nie pomyśleliśmy, że może być nośnikiem reklamy. Także to jest tutaj ciekawe. Współpraca kultury, popkultury i mody, czy jest no dosyć bezprecedensowa, powiedziałabym. Tego dawniej nie było. No to chyba to jest nasza puenta, bo już powoli się musimy, nawet nie powoli, już się musimy żegnać. To był program o tym, co i jak sprzedaje popkultura i nawet nie wymieniliśmy 1/10 tego, co i jak sprzedaje, ale muszą państwo uważać, bo wciskają państwu różne produkty i różne rzeczy. I samo dobro. I tak, i wszyscy się dajemy nabrać, co było słychać na przykład na moim przykładzie. Moimi państwa gośćmi byli Joanna Bojańczyk, Kamil Śmiałkowski, Dawid Muszyński. Wydawcą tego programu jest Magdalena Trzaska, a realizowała Agnieszka Łukasiewicz. Ja się nazywam Mariusz Cieślik i słyszymy się tutaj w tym samym miejscu, o tej samej porze za tydzień. A na koniec Carly Simon, Nobody Does It Better z filmu Szpieg, który mnie kochał, oczywiście z serii bondowskiej. To hide from you.